Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 21 dzień listopada. Minęła godzina 7. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dzisiaj z szefami rządów Estonii, Litwy i Łotwy, by rozmawiać o sytuacji w pasie przygranicznym. Potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych, które będą podejmowane wspólnie przez kraje europejskie. Czwarta fala pandemii nie zwalnia nawet na moment. Wczoraj potwierdzono ponad 23 tysiące zakażeń. Częstochowska policja rusza z akcją Głos Rozsądku. Znani i lubiani aktorzy będą namawiać kierowców do jazdy zgodnej z przepisami. Rząd zapowiedział ofensywę dyplomatyczną po ostatnich wydarzeniach na polsko-białoruskiej granicy. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki jedzie na rozmowy na Litwę, Łotwę i do Estonii. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że sytuacja w pasie przygranicznym jest cały czas bardzo poważna. Potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych, które będą podejmowane wspólnie przez kraje europejskie. Dlatego też pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, aby w najbliższym czasie odbyć serię wizyt w krajach europejskich. Pierwsze te wizyty odbędą się na Litwie, na Łotwie i w Estonii. Trzy spotkania z premierami tych krajów, aby omówić bieżącą sytuację, aby przedstawić te zagrożenia, których jesteśmy świadomi, które do nas docierają. Jak dodał rzecznik rządu, wszystko wskazuje na to, że kryzys szybko się nie skończy. Te ostatnie działania, które częściowo zostały wstrzymane, niestety nie oznaczają, że kryzys związany z sytuacją na wschodzie zakończył się. Wręcz przeciwnie, istnieją liczne przesłanki na to, że przez wiele miesięcy, a być może nawet lat, kryzys geopolityczny, który będzie pochodził z kierunku wschodniego, może być kontynuowany. Szef rządu ma w sumie odwiedzić kilkanaście europejskich krajów. Rozmowy mają dotyczyć także cyberataków i przypadków manipulacji cenami i dostawami gazu. Tymczasem budowa stałej zapory na granicy polsko-białoruskiej ma być prowadzona na 3 zmiany przez całą dobę, poinformowało w tym tygodniu MSWiA. Prace nad zaporą mają ruszyć w grudniu. Do budowy zapory wybranych zostanie kilka firm, by możliwe było prowadzenie prac 24 godziny na dobę. Nowe zabezpieczenie powstanie na odcinku 180 km wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Tam, gdzie jest to możliwe, bo duża część naszej granicy to po prostu jest rzeka. To jest albo Bóg, albo jeszcze inne cieki wodne na Podlasiu. Zapora ma mieć 5,5 metra wysokości. Będzie składała się z metalowych, pionowych belek, na których zostanie rozwinięty drut. W okolicy Straż Graniczna zamierza również rozmieścić monitoring, czujniki ruchu i kamery termowizyjne. Karol Surówka, Polskie Radio. Sobota przyniosła kolejną dużą liczbę zakażeń koronawirusem. W całym kraju potwierdzono niemal 23,5 tysiąca infekcji i prawie 400 zgonów. W większości do polskich szpitali niezmiennie trafiają osoby niezaszczepione. Jeden z najniższych wskaźników w kraju w tej kwestii jest na Podkarpaciu. Do nieprzekonanych na antenie Polskiego Radia Rzeszów apelowała wojewoda Ewa Leniart. Wszystko jest w naszych rękach, drodzy Państwo. Nie ma innej możliwości, aniżeli tylko albo zaszczepienie się, a dodatkowo trzymanie dystansu i noszenie maseczki. To, że coraz większa część społeczeństwa nie chce wierzyć w istnienie koronawirusa i w COVID, jest sprzeczne z faktami. Dziś, podobnie jak wczoraj, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się akcja szczepień przeciw COVID-19. Częstochowska drogówka rozpoczęła kampanię profilaktyczną Głos Rozsądku. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. To kolejny obok kontroli i akcji profilaktycznych sposób, który ma zminimalizować liczbę wypadków i poszkodowanych w nich osób. W ramach kampanii znani i lubiani aktorzy czy piosenkarze nagrali krótkie komunikaty. Co roku w Częstochowie dochodzi do 500 zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkością, w których 4 osoby zostają zabite, a 94 odnoszą obrażenia. Zwolnij. Artur Barciś. Krótkie komunikaty głosowe będą nadawane w rozgłośniach radiowych oraz w internecie. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Jak co niedzielę po 21 w programie pierwszym Polskiego Radia zaprezentowane zostanie premierowe słuchowisko. Tym razem będzie to Hałastra Tomasza Lerskiego o Napoleonie Bonaparte, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. W 2021 roku przypada 200. rocznica śmierci cesarza Francuzów, a to przecież postać tak bardzo znacząca w naszej historii i uwieczniona nawet w naszym hymnie. Słuchowisko opowiada o trzecim pobycie Napoleona w Warszawie w grudniu 1812 roku, kiedy wraca po klęsce swojej wielkiej armii w Rosji. Wtedy Napoleon spotkał się z ważnymi postaciami księstwa warszawskiego. Słuchowisko wyreżyserował Adam Wojtyszko, występują m.in. Krzysztof Szczepaniak, Jarosław Boberek i Arkadiusz Janiczek. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie, na termometrach od 8 do 10 stopni. W północnej połowie kraju przelotnie popada, tam też będzie mocniej wiało. Porywy mogą osiągnąć do 55 km na godzinę. W miarę upływu dnia wiatr będzie słabł. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bezdomne koty potrzebują naszej pomocy, posiłku, leczenia, miłości człowieka. My z SOS Koty Mielec staramy się stworzyć namiastkę domu wszystkim kotom, które do nas trafiają. W ubiegłym roku w naszej Puchatce troskliwą opiekę znalazło ponad 100 potrzebujących kociąt i dorosłych kotów. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na stronę SOS Koty Mielec. Pomóż nam ocalić kolejne istnienia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agnieszka Duczmal, laureatka diamentowej batuty. Na dwupłytowym albumie interpretacje arcydzieł Liszta, Czajkowskiego i Händla, których dokonała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej i Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Niezwykłe i zaskakujące nagrania już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś opowiadamy o filmie, który wchodzi właśnie na ekrany naszych kin głośno i niebanalnie. Nasz bohater o buntowniczej naturze oraz niezgodzie na zło i cierpienie sprawia, że przenosimy się w ten niesamowity czas. Adam Chmielowski, który po osiągnięciu sławy porzuca sztukę, aby służyć ludziom. I najpierw oddamy głos muzyce. przenieśliśmy się do Krakowa, gdzie też rozgrywa się akcja filmu. Walc wiedeński, który tańczą główni bohaterowie, który powstał na etapie scenariusza, jeszcze przed zrealizowaniem. Było to oczywiście konieczne z uwagi na choreografię tego tańca, z uwagi na okres ten preprodukcyjny, więc walc wiedeński w takim rosyjskim tonie, bo on antycypował amputację nogi głównego bohatera i ten walc jest takim onirycznym walcem, ale w stylu rosyjskim. On był napisany już wcześniej. Krzysztof znał scenariusz i jego literę już na etapie pisania i właściwie myślę, że ta muzyka w naszych głowach, ona już istniała przed rozpoczęciem zdjęć. My wiedzieliśmy, w których miejscach będzie chór, wiedzieliśmy, jaki będzie charakter tej muzyki i ona właściwie później została przelana tylko przez muzyków na dźwięki. Reżyser, scenarzysta i autor tekstu do piosenki promującej film Nędzarz i Madame, pan Witold Ludwik. Raz jeszcze witam pana pięknie. Dziękuję za to spotkanie i witam wszystkich słuchaczy po drugiej stronie lustra. Obraz filmowy Nędzarz i Madame to właściwie według mnie prawdziwe obrazy. Wystarczy nawet spojrzeć na plakaty promujące film. Staraliśmy się, aby ten film był malarski z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że głównymi bohaterami byli malarze. Ten obraz musiał być impresyjny, musiał być barokowy. Łączyliśmy różne style, to znaczy tam, gdzie jest scena nokturnowa, nocna, pełna deszczu i tam, gdzie główny bohater przeżywa te mistyczne doznania i się biczuje, tam to światło jest takie karawadżiowskie, luministyczne. Tam, gdzie Chełmoński przemierza kres, ale jeszcze patrzy oczami malarza i nie rozumie tego dosłownego szaleństwa swojego przyjaciela. Te obrazy są impresyjne. Tam jest złota polska jesień. Tam staramy się patrzeć takimi oczami, jakimi on patrzył na świat, więc w tych kadrach przemykają i żurawie, i ich odloty. Przemyka też babie lato. Staraliśmy się nawiązać świadomie do wielu dzieł z tamtego czasu, tak jak do Wigilii Syberyjskiej, Wigilii na Syberii Jacka Malczewskiego. Nawet w kompozycji wielu kadrów, tak jak na paryskim Pordaszu, kiedy tam przemyka gdzieś po podłodze mała myszka. Są to nawiązania do malarstwa holenderskiego, XVII-wiecznego, do Johanna Vermeera, więc myślę, że miłośnicy sztuki i malarstwa znajdą tam wiele takich nawiązań. Piękną rzecz powiedział profesor Marek Chowaniec, no, stanowiący jakby wraz ze Sławomirem Schondelmayerem duet projektantów, autorów tej scenografii, powiedział: Witoldzie, ten film już jest gotowy, to już, reszta to już tylko logistyka. A zatem zapraszamy teraz do nas telefonicznie pana scenografa Sławomira Schondelmayera. Halo. Dzień dobry państwu, dzień dobry, witam. Czyli młode pokolenie filmowców. Kiedy patrzę na scenografię, to moje pierwsze skojarzenie, bardzo pozytywne, jakbym się przeniosła w świat filmu Iluzjonista. Co pan na to? No proszę, bardzo dobre skojarzenie. Film Iluzjonista jest jednym z ważniejszych dla mnie filmów. Chociażby z tego powodu, że narracja tego filmu jest bardziej baśniowa niż opowiadająca jakąś konkretną historię, która ma wiele wątków. Dlatego uważam, że to jest dobry trop. Kolorystycznie i przestrzenie też bardzo, bardzo nawiązuje do naszego filmu, Nędzarz i Madame. A jak stworzyć takie malarskie obrazy na planie filmowym? Dostawał pan wizje, opowieści reżyserskie i łapał się za głowę? Tak, reżyser Witold Ludwik, którego serdecznie pozdrawiam, rzeczywiście kiedyś mi powiedział, że zawsze jak były jakieś drobne zmiany, drobne problemy, to pierwszym moim odruchem było łapanie się za głowę, czego nawet nie miałem świadomości. Język filmowy ma to do siebie i w ogóle praca przy filmie, że to jest praca wielu ludzi i jeżeli wszyscy są otwarci i wierzą w to, co robią, to tak naprawdę pomysły nie tylko wychodzą od reżysera, od scenografa, ale też można skonsultować się autorem kostiumów, czyli Joanną Walisiak-Jankowską. I też na styku scenograf, kostiumograf też można o tych kolorach porozmawiać, żeby kostiumy tak naprawdę pasowały do scenografii, scenografia pasowała do kostiumów. Chciałbym dodać coś, o czym Sławomir przez skromność na pewno nie powie, ale ci z widzów, którzy już obejrzeli film Nędzarz i Madame, na pewno będą pamiętać scenę szkicowania obrazu Ecce Homo przez Adama Chmielowskiego. I ciekawostką, uchylę rąbkę tajemnicy, dłonią, która prowadzi ten grafit i dłonią, która rzeczywiście szkicuje, jest dłoń naszego rozmówcy Sławomira Schondelmajera. Spod jego właśnie dłoni wyszło to Ecce Homo. Czyli był pan troszeczkę również aktorem. Zgadza się. No, to też było dla mnie przeżycie i też jeżeli mówimy o scenografii, to jeżeli moja dłoń dublowała naszego aktora, byłeś kaskaderem. Dokładnie, musiała być również spatynowana przez charakteryzatorów, musiała dostać ten sam rękaw, ten sam kostium. No i... No jak się pan czuł po drugiej stronie lustra? Myślę, że lepiej czuję się przed kamerą niż za kamerą, ale na pewno było to dla mnie fajne doświadczenie. Tym bardziej, że czuliśmy się jak jedna wielka rodzina, więc nikt się niczego nie krępował i wszyscy strzelaliśmy do tej samej bramki i staraliśmy się, żeby ten film wyszedł jak najlepiej. A czy scenograf ma czas, żeby podejrzeć właściwie o czym jest ten film i jak to wygląda, co się dzieje na planie filmowym w takim rzeczywistym czasie? W tym filmie pełniłem funkcję drugiego scenografa, ale również scenografa planowego, więc brałem udział praktycznie w każdym dniu zdjęciowym. Śledziłem naszych aktorów od samego początku, wsłuchiwałem się w dialogi i myślę, że to też pomogło mi wyczuć, w jaki sposób pewne strategiczne rekwizyty ustawiać pod kadr. To jest ważne, żeby dopowiedzieć pewne rzeczy do dialogu. Tam, gdzie wymagało to czujności, nie wiem, wejścia na drabinę, spatynowania ściany, zdjęcia latarni, czy wszystko to wymaga po prostu nieustannej koncentracji. Aktor koncentruje się w trakcie dubla. Członkowie ekipy, tacy jak scenograf czy rekwizytor planowy, oni nie mogą sobie pozwolić nawet na ułamek takiej sekundy. Ten film składa się z takiego uniwersum tych wszystkich detali, kwiatów, przedmiotów teatralnych, masek weneckich. Ja nie zapomnę, to jest zabawna anegdota. Wielu studentów pomagało Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Czasem już siły witalne nie pozwalały, ale wniesienie tych wszystkich komód, tego wszystkiego, ta dbałość o ten detal jakby wynikała też z rozmiłowania w temacie. Myślę, że to przywiązanie emocjonalne było bardzo, bardzo ważne. Tym bardziej, że przemierzaliśmy różne światy. Plenery, kresy, gdzieś Mazury, morze, tutaj teatr, klasztor. To była dokumentacja i nie mogliśmy sobie pozwolić na błąd w tym wehikule czasu. Ale też w scenografii biorą udział, jak już wiemy, bezcenne obiekty historyczne. Trzeba było je zebrać, znaleźć, pomyśleć, co skąd można wydobyć, kogo przekonać, żeby pozwolił wypożyczyć do scen filmowych. Chciałbym dodać tutaj dwa fakty. Kiedy w Paryżu książę Czartoryski trzyma gazetę, to właśnie Sławomir Schondelmajer był tym człowiekiem, który eksplorował antykwariaty warszawskie i gazeta, którą czyta Czartoryski, jest gazetą z roku 1864 wiosny. I to jest właśnie odnalezisko właśnie naszego rozmówcy Sławomira. I to a wózek jest... inwalidzki? Kolejna ciekawostka. Wózek inwalidzki rzeczywiście trafił do nas z Braniewa, z klasztoru sióstr Katarzynek i rzeczywiście pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku, a maski weneckie pochodzą z Wenecji, z warsztatu, który wykonywał także maski do filmu Oczy szeroko zamknięte z Tomem Cruise i Nicole Kidman. Krzysztof Janczak, nasz kompozytor, osobiście je przywiózł i przez internet żeśmy wybierali te maski. To był bardzo wdzięczny rekwizyt. Dla mnie najważniejszym rekwizytem był rekwizyt, który się pojawił na pierwszym dniu zdjęciowym i również towarzyszył nam w trakcie prapremiery. Myślę, że Witku, mogę o tym powiedzieć, że były to reliksje świętego Alberta, jego taka skrzynka na przybory malarskie. To był pierwszy dzień zdjęciowy i gdy musiałem zaaranżować scenę, gdzie stoi sztaluga, obraz Ecce Homo, który był w trakcie malowania, już prawie na wykończeniu. Oczywiście miałem swoje rekwizyty, czyli farby, pędzle i tak dalej, ale jak dostałem te pudełko, to poczułem, że ta scenografia jest po prostu przez to dopowiedziana już tak, jak powinna być, że ten duch, który przez ten rekwizyt do nas przyszedł, sprawił, że ten film, mimo tego, że oczywiście w chronologii filmu, w montażu nie była to pierwsza scena, ale był to dla mnie taki znak, że skoro od tego zaczynamy, to już potem będzie tylko lepiej. Jakoś tak poczułem, że ten film naprawdę, naprawdę ma duży sens, jakiś taki ponad to, co się po prostu dzieje tutaj na planie, ale że wyjdzie z tego coś magicznego. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Ja na koniec jeszcze naszej rozmowy powiem, że nie ukrywam, że po raz pierwszy poczułam na ekranie, oglądając film, że nie jestem przeniesiona w epokę z teatru, telewizji, który tylko udaje sceny z epoki, a rzeczywiście jak w fantastycznym kinie czuję, że weszłam w świat z epoki, w której poruszają się bohaterowie. To jest zupełnie niezwykłe i mówię to na własną odpowiedzialność. Po raz pierwszy w polskim kinie poczułam, że naprawdę przenoszę się w czas epoki. Także bardzo, bardzo dziękuję za tak fantastyczną scenografię. Zawsze dążymy do tego, żeby widz poczuł się wchłonięty przez ten obraz, żeby dał się po prostu oszukać. Z nami tak szybko, dzisiaj bardzo dynamicznie jest kolejny gość. To audycja muzyczna, więc gramy i śpiewamy. Muzyka gra ogromną rolę w tym filmie. Zatem wracamy do tematyki muzycznej. Pan Jakub Lubowicz, kompozytor, aranżer, dyrygent, pianista, producent muzyczny, kierownik muzyczny Teatru Roma w Warszawie, no i kompozytor do utworu promującego film. Witamy pana pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy dostaje się propozycję pisania muzyki do utworu, który ma promować film, ten utwór, bo tak już teraz bywa w kinie światowym, ma nieść cały film. Tak, no ma nieść film, ma być piosenką, utworem promującym film, więc rzeczywiście jest to takie uczucie ekscytacji, ale też wyzwania, ale jednak budzi takie bardzo pozytywne emocje. Wyzwanie polegało także na tym, ja osobiście jakoś rzadko używam sformułowanie utwór promujący, bo on nie pełnili tylko i wyłącznie tego takiego komercyjnego, jakby instrumentalnego, jakby instrumentalnej funkcji. Jest to utwór dla mnie wiodący. On jakby oddaje ducha całego filmu, ducha głównej postaci. W tym sensie ten utwór jest nie tylko tym, jest czymś więcej. Jest utworem, który nadaje ton temu filmowi. Panowie, proszę powiedzieć, najpierw był tekst, czy najpierw była muzyka? Jak to się działo? Panie Jakubie. Najpierw był tekst. Ja akurat, jak komponuję, to zawsze jakby zaczynam od tekstu. A czy zdarzyło się, że jakieś słowa wolał pan, żeby zostały zmienione, bo będzie się lepiej śpiewało? W przypadku tej piosenki nie. Ta piosenka akurat, tego co ja pamiętam, jeśli mylę, to Witold nie poprawi, ale wydaje mi się, że tutaj tekst jakby wszedł do piosenki dokładnie tak jak został stworzony, ale w innych przypadkach tak się bardzo często dzieje i wydaje mi się, że to jest jakby klucz współpracy między autorami, czyli taka otwartość na pewne sugestie współtwórcy. Dla mnie to był jeden z pierwszych takich największych znaków zapytania, bo nie miałem ani przez chwilę cienia wątpliwości, żeby autorem tej muzyki był Jakub Lubowicz. Nie miałem tylko pewności, czy się zgodzi i czy przyjmie jakby to wyzwanie, te propozycje, ale ja z ogromną ciekawością czekałem na ten nasz wątek w rozmowie. Czy najpierw powstanie tekst i do niego muzyka, czy przeciwnie, najpierw muzyka i do niego tekst. W tym sensie miałem serce gotowe, może autorowi tekstu jest łatwiej, ale w tym przypadku tak było, że tekst był pierwszy. Może tak być musiało, jeśli mowa jest o przesłaniu danej postaci. Myślę, że ten utwór oddaje w ogóle całą semantykę też tego utworu. Było dużo takich twórczych rozmów, czy to powinien być jak płomyk zapałki, czy jak płomień zapałki, czy jak kromka chleba, czy jak okruch chleba. To są niuanse, ale one mają ogromne znaczenie. Jakub Lubowicz jest artystą o ogromnym doświadczeniu, jest pedagogiem, on kształci młodzież. Na co dzień współpracuje z wybitnymi instrumentalistami, symfonikami. Wie, jak pewne rzeczy, mówiąc takim żargonem, trochę leżą w gębie, albo jak fraza muzyczna odbija się, albo jak ona jakby harmonizuje z danym tekstem. I ja byłem pełen podziwu, bo coś, co dla mnie jest sufitem, dla kompozytora jest podłogą, prawda? I to naprawdę jestem tutaj pełen podziwu. Powiem więcej, kiedy Jakub, no już byliśmy po pierwszej rozmowie, był dość zachowawczy, to znaczy wiedziałem, że to będzie wielki też ból taki rodzenia tego utworu i że to może potrwać też pewien czas i nawet Jakub uczulał mnie, że chciałby trochę czasu i tak dalej. Nie wiem, czy to była doba, czy trzy doby. Ja, kiedy pani redaktor zapowiadała cię, Jakubie, przeskrolowałem nasze wiadomości. To był drugi SMS, który od ciebie dostałem i tam było zdanie: Witoldzie, chyba napisałem. Proszę mi wierzyć, ja bez usłyszenia tego utworu, ja już wiedziałem, byłem przekonany, że to będzie to. Naprawdę, po prostu takie wewnętrzne przekonanie. Skoro kompozytor to wiedział i oczami wyobraźni malowałem sobie Jakuba, który usiadł przy tym instrumencie w takiej cichości ducha. Wiem, jaką skromną jest osobą i jak to przeżywał wewnętrznie. Brzmi to trochę metaforycznie, jak hiperbola, ale mówię to bardzo literalnie. Powiem więcej, jest taka pokusa u wielu kompozytorów, żeby wszystko było szerokie, rozmalowane, epickie. A Jakub zaskoczył mnie wprost przeciwnym podejściem. To znaczy, ja chciałem być w gotowości, żebyśmy mieli możliwości, żeby to instrumentarium było szerokie. A Jakub powiedział, że ta postawa tej prostoty, tej surowości, że to musi być odzwierciedlone w muzyce, że i pierwsze pytanie, jakie sobie zadał na tym metapoziomie, jaki powinien być stosunek tego utworu do w ogóle muzyki z filmu, że właśnie może prostota, stąd temat na fortepian się wziął i to jest może coś, o co chciałem też Jakuba osobiście zapytać, o ten pierwszy odruch tego instrumentarium, jak to było? No, powiedziałeś, onieśmielasz mnie tymi pięknymi słowami, które przed chwilą powiedziałeś. Cóż ja mogę dodać? No, dużo, dużo prawdy jest w tym, co już powiedziałeś, czyli gdzieś tam ta prostota bohatera i jakby ten celowy zabieg takiej dość skromnej aranżacji, przynajmniej na początku utworu, no bo on się jednak rozwija i później tam dość szeroka ta faktura się pojawia, ale też muszę powiedzieć o tym, że jakby pokazałeś mi ten film zanim usiadłem do pisania piosenki, bo to było dla mnie najważniejsze, żebym obejrzał, posłuchał i też z tego miejsca chciałem bardzo pogratulować kompozytorowi Krzysiowi Janczakowi. Muzyka jest po prostu genialna w tym filmie. No i jakby też miałem taki zamiar,

zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Wciąż pytasz, czemu tak trudno płacić dobrem za zło? Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni. Przychylić światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Jeszcze światło rozjaśni mrok, jeszcze zagramy najlepsze z ról, jeszcze życie zagra nam znów. Jeszcze przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce da Wciąż pytasz czemu, to oficjalny utwór, wykonawca Andrzej Lamper, kompozytor Jakub Lubowicz, autor tekstu Witold Ludwik, który jest również reżyserem filmu. Pan reżyser jest z nami już tutaj drugą godzinę, no a z nami pan Andrzej Lampert. Bardzo się cieszymy, że znalazł pan dla nas czas. Witamy pięknie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Jakie wrażenia po obejrzeniu filmu? Miałem okazję obejrzeć film podczas kolaudacji. Niestety nie dane mi było uczestniczyć w pełni w premierze filmu, która miała miejsce 8 listopada w prapremierze. Film uważam za piękny obraz, wspaniałą historię opowiadającą o pięknej postaci Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta. Bardzo się cieszę, że ten film powstał, dlatego że wydaje mi się postać Adama Chmielowskiego jako człowieka sztuki jest inspirująca do dnia dzisiejszego dla wielu twórców, dla wielu wykonawców, dla ludzi sztuki, teatrów, filmu, pewnie wielu dziedzin. Także myślę, że był to film potrzebny. Bardzo się cieszę, że pan Witold Ludwik wyciągnął trochę na światło dzienne. Tak, życior zaczął studiować, wyciągnął na światło dzienne, napisał scenariusz i zrealizował film. To jest na pewno wielki, wielki plus. Rośnie nam nowe, młode polskie kino. Myślę, że śmiało można tak powiedzieć, podpisuję się pod tym. Bardzo podoba mi się w ich podejściu, w ich grze aktorskiej świeżość, brak jakiejś takiej sztampowości. A sam brat Albert, czy to była znana panu postać, a może bardziej, jeśli patrzymy na film, postać Adama Chmielowskiego niż brata Alberta? Film skłonił mnie do tego, by zainteresować się jeszcze bardziej postacią Adama Chmielowskiego. Z pewnością była to postać dla mnie bardzo inspirująca, ale najbardziej inspirującym momentem życia i właściwie nie do końca potrafię sobie to wyobrazić, skąd można wziąć tyle siły, skąd można wziąć tyle, nie wiem, no jakiegoś wewnętrznego przekonania do tego, by pozostawić tak zwany świat, iść w ogóle w kompletnie przeciwnym kierunku. Oczywiście my dzisiaj znamy odpowiedź, natomiast no jest to niezwykle inspirujące. To jest postać, która nas mocno, myślę, każdego zawstydza i pokazuje, co tak naprawdę jest istotne w naszej codzienności i czym powinniśmy się kierować, chociaż jest to chyba najtrudniejsze zadanie, czyli taka miłość i umieranie dla drugiego człowieka, co zresztą zostało podkreślone pięknie w tekście piosenki. Pan reżyser tutaj usiłuje wydrzeć mi mikrofon, więc zatem oddaję głos. Nie miałem okazji przywitać się z tobą, Andrzeju. Mówię Andrzeju, bo zdążyliśmy się już zaprzyjaźnić. Pragnę powiedzieć, że Andrzej Lampert był mi wcześniej znaną osobą. Nie dlatego, że się wcześniej znaliśmy osobiście, ale dlatego, że osoby, które interesują się muzyką, po prostu wiedzą, kim jest Andrzej Lampert. I oczywiście nikt nie ma wątpliwości i każdy jest przekonany o wszystkich, o talencie, o charyzmie Andrzeja Lamperta, co stoi za tym wielkim talentem, ale nie było to dla mnie jedyne kryterium. Pewne rzeczy dowiedziałem się później i one utwierdziły mnie w tym przekonaniu ponad jakąkolwiek wątpliwość. Ale ci, którzy znają Andrzeja Lamperta jako osobowość sceniczną, pamiętają go jeszcze jako chłopaka, który stawiał pierwsze kroki w telewizyjnych show muzycznych, wyłaniających młode talenty, takich jak na przykład Szansa na sukces. Ci, którzy go znają, wiedzą, jakie święcił triumfy w zespole PIN i tak dalej. I bardzo mnie poruszyło to, że Andrzej Lampert był naprawdę, mówiąc tym językiem kolokwialnym, gwiazdą muzyki rozrywkowej. I w pewnym momencie musiała wybrzmieć w jego sercu taka wątpliwość i zadał sobie to wielkie pytanie, jaką drogą tą artystyczną podążyć. I dla mnie to jest wspólny mianownik z Adamem Chmielowskim i mówię to bez jakiejkolwiek emfazy. W pewnym momencie Andrzej Lampert zrobił wielki krok do tyłu, spojrzał na tę panoramę swojego życia nie bez wątpliwości, bo to, jakie temu towarzyszyły demony, jakie wątpliwości, może wiedzieć tylko on sam, może jego najbliżsi. I powraca w wielkim stylu jako wykonawca muzyki poważnej. I bardzo chciałem, żeby to wybrzmiało, bo to była wielka odwaga zrobić takie angielskie wyjście w pewnym momencie i postawić wszystko na jedną kartę. To był jeden z głównych powodów, dla którego właśnie Andrzej Lampert. Te wielkie pytania Adama Chmielowskiego w nim samym. Bardzo, bardzo Cię przede wszystkim witam, Witoldzie, jeśli też mogę tak bezpośrednio. Bardzo Ci dziękuję za taką laudację, nie wiem czym sobie na nią zasłużyłem, ale przede wszystkim naprawdę dziękuję Tobie za to, że złożyłeś w moje ręce to zadanie. Czuję się mocno wyróżniony i odpowiedzialny, kiedy otrzymałem upór i zaproszenie do nagrania piosenki, która tak naprawdę nie jest integralną częścią filmu, jest tak naprawdę po uzyskaniu tego materiału. Byłem naprawdę zachwycony i mówię to prosto z serca, że rzadko zdarza się móc wykonywać tak piękne utwory. Nie było żadnych przeciwwskazań, no, nie było się nad czym zastanawiać. Chęć udziału w nagraniu tej piosenki do filmu od początku mi towarzyszyła i bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że no mogłem po prostu razem z wami gdzieś dotknąć świata brata Alberta, Adama Chmielowskiego i móc uczestniczyć w współtworzeniu tak wspaniałej sztuki. Czy aby zaśpiewać piosenkę promującą film, trzeba się trochę przestawić z takiego myślenia operowego? Można rzeczywiście pójść w tym kierunku, natomiast ja chciałbym podkreślić, że zastanawialiśmy się wspólnie z panem reżyserem, z panem Witoldem oraz z kompozytorem, z Jakubem Lubowiczem, w którą stronę podążymy, to znaczy jaki nadamy charakter wykonawczy. Ponieważ rzeczywiście mam tę możliwość i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować w operze, ale zarówno zdarzają mi się również występy na estradzie i to doświadczenie, można powiedzieć, tutaj przez tych ponad 20 lat już, to można powiedzieć, urosło, jest duże. Mieliśmy kilka możliwości do wyboru. Z pewnością zdawałem sobie sprawę, że my nie mówimy o filmie komercyjnym, że tutaj nie uczestniczymy w produkcji hollywoodzkiej, że ten film i ta piosenka mają konkretne zadanie. Po prostu to wykonanie też musi być specjalne, ono musi być przemyślane, ono musi spełnić pewne kryteria. Zdawałem sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność na mnie ciąży. Postanowiliśmy pójść tutaj w stronę takiego wykonawstwa. No, zrezygnowaliśmy z pewnością z tego śpiewu klasycznego, ponieważ wydaje mi się, że to mogłoby jednak zaszkodzić całości. Jest to zaśpiewane bardziej piosenkarsko, jeśli mogę użyć takiego sformułowania. No i z całym tutaj na pewno anturażem, z całym doświadczeniem takim emisyjnym, które posiadam z zakresu śpiewu klasycznego, skorzystaliśmy z tego, ale w żaden sposób, mam nadzieję, nie przerysowaliśmy sytuacji. I co jest ważne, piosenka przede wszystkim po prostu dawała bardzo dużą inspirację. Ten tekst, ta muzyka niosły mnie same, więc tak naprawdę można było tylko otworzyć buzię, stać za mikrofonem i śpiewać, zrobić wszystko, żeby tego nie zepsuć, tak bym powiedział. W żadnym wypadku. Bardzo dziękujemy, bo jest to przepiękny utwór i naprawdę po pierwszym przesłuchaniu zostaje w głowie. Bardzo, bardzo się cieszę. Myślę w imieniu przede wszystkim twórców. Jest to utwór oczywiście też, myślę, to się czuje. On nie jest typowo komercyjny. On zawiera w sobie jakieś elementy teatralno-musicalowe i to jest w tym bardzo interesujące. On jest gdzieś ponad tą falą takiej muzyki mainstreamowej i myślę, ma też szansę dzięki temu pozostać na dłużej. Mam nadzieję, że spodoba się szerszej publiczności. I oby odwrócił nurt i kierunek mody na piosenki i trochę zmienił sposób patrzenia na to, co możemy prezentować na antenach. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i do usłyszenia na antenie. Do usłyszenia. Pan Andrzej Lampert, śpiewak operowy i śpiewak estradowy, przede wszystkim operowy. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam z Gracu. Co teraz, panie Witoldzie, co teraz? Film już poszedł w świat, żyje własnym życiem. Czy pan tak z boku trochę obserwuje, jak to dziecko sobie daje radę? Czy już myśli pan o kolejnym filmie? Czy odpoczywa? No, jesteśmy bardzo wzruszeni tym momentem, bo mówiąc językiem tego filmu, to piskle, ten młody żuraw opuszcza gniazdo, jakim był plan filmowy i po prostu jest na wolności i właściwie trudno już teraz nad tym zapanować. Ludzie mogą patrzeć, mogą oglądać, mogą słuchać i tak naprawdę czas pokaże, ile warte było serce, które bije w nas, parafrazując słowa utworu, o którym przed chwilą była mowa. Wierzę w to całym swoim sercem, że opatrzność reżyseruje nasze życie, że my planujemy, ale to Bóg zdecyduje. Może brzmieć to dla niektórych bigoteryjnie, ale zbyt dobrze znam codzienność, jak każdy z nas, żeby nie wiedzieć, że życie zaskakuje nas różnymi rozczarowaniami. Wiemy, jakie są w nas powołania, jakie są w nas siły i będziemy próbować może zaskoczyć jeszcze samych siebie. Nie chciałbym rozśmieszyć Pana Boga żadnymi planami, ale wierzę, że jeżeli nie ja, to wszyscy przyjaciele, którzy tutaj byli, którzy tutaj mówili, przed nimi wielkie sprawy, bo to są jedni z najbardziej utalentowanych ludzi w tym kraju. Reżyserzy operowi, śpiewacy mówią o tym, że po każdym spektaklu stają się trochę inni. A jak było z Panem i tym filmem? Jest taka łacińska zasada, która mówi: wejdź dobry, wyjdź lepszy. Sęk w tym, abyśmy my jako twórcy i widzowie jako jej odbiorcy wychodzili lepsi po odbiorze tego dzieła. To znaczy ta grecka, klasyczna kategoria katarzis, czyli tej przemiany, ona musi funkcjonować, ona musi uwznioślać widza. W przeciwnym razie lepiej, abyśmy zamilkli, bo to zbyt wielka odpowiedzialność. Wierzę w to, że każdy na odcinku swoich działań, czy to będą aktorzy, czy to są scenografowie, czy to są producenci, oni rzucą rękawice światu, który nas otacza. Myślę, że ludzie pragną czegoś więcej i na to ja także osobiście czekam. Pan Witold Ludwik, reżyser, scenarzysta i autor tekstu do piosenki promującej film Nędzarz i Madame. Gratulujemy. No i jeszcze słowa raz jeszcze księdza Marka Kotyńskiego, filmoznawcy. Film pana Ludwiga zachwyca widza poezją ujęć, mądrością nieprzegadanych dialogów. W połączeniu ze znakomitymi zdjęciami Juliana Kucjana i poruszającą muzyką Krzysztofa Jańczaka, zrealizowaną przez orkiestrę i chór Filharmonii Śląskiej, sprawia, że historia świętego Alberta Chmielowskiego dotyka najgłębszych pokładów duszy. Czyni to z jego filmu prawdziwe dzieło, godne uznania i polecenia. I niech to posłuży nam za puentę dzisiejszego spotkania. Agnieszka Trzeciakiewicz i raz jeszcze oczywiście muzyka z filmu Nędzarz i Madame. Dziękujemy. Do usłyszenia. Jan Pniewski, dzień dobry. Domaganie się formalnego ogłoszenia Jezusa królem Polski wskazuje na myślenie magiczne. Tak, jakby taki zewnętrzny akt miał spowodować, że po nim wszystko w Polsce się zmieni, mówi biskup Stanisław Jamrozek Franciszkowi Kucharczakowi z Gościa Niedzielnego w rozmowie na temat ruchów intronizacyjnych, które nawiązują do prywatnych objawień Rozalii Celakówny. Niepokoi mnie popularność katastroficznych wizji. Otrzymuję takie pisma, których autorzy alarmują, że jeśli nie zrobimy tej intronizacji Jezusa na króla Polski, to zdarzą się ogromne nieszczęścia. A przecież prawdziwym objawieniom towarzyszy zawsze przesłanie nadziei. Poza tym katastroficzna wizja historii przeczy prawdzie o Chrystusie, nazywanym przez świętą Faustynę królem miłosierdzia, mówi hierarcha. A na pytanie, czy posługiwanie się pojęciem Jezusa jako króla Polski jest błędne, odpowiada: myślę, że tak, bo jest to ograniczanie królowania Chrystusa do naszego narodu, a On jest przecież królem wszystkich. Jego królestwo jest czymś powszechnym i obejmuje wszystkich. Poza tym pojęcie Jezus Król Polski otwiera przestrzeń do różnych manipulacji i nadużywania imienia Bożego do spraw politycznych. Może rodzić pokusę nie tylko wspomnianego magicznego myślenia o sprawach narodowych, ale także kreowania czegoś w rodzaju teokracji, mówi biskup Stanisław Jamrozek w Gościu Niedzielnym. Staramy się być obecni i wrażliwi na głos mieszkańców tych okolic oraz współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi i służbami. Moim zadaniem jest między innymi wzmacnianie życia parafii i rodzin, mówi w przewodniku katolickim Andrzejowi Grupie brat Kordian Schwarz, który z ramienia Caritas Polska przebywa na terenach przy granicy z Białorusią. Niedawno na jakiś czas zamknięto sklepy, a dzieci nie poszły do szkoły. Nieopodal w jednej ze szkół, gdzie odbywają się lekcje, wojsko stacjonuje na boisku szkolnym. Niektóre dzieci mówią o tym, że zbliża się trzecia wojna światowa i bardzo to przeżywają. Co jakiś czas słychać oddawane strzały, ulicami poruszają się wozy z uzbrojonymi ludźmi. To nie trwa tydzień, ale intensyfikuje się od miesięcy. Mieszkańcy to dobrzy, prości ludzie, w najlepszym znaczeniu tych słów. Jeśli przychodzi ktoś potrzebujący pomocy, nawet teraz, w tych dniach, głodny, czy potrzebujący ciepłego ubrania, to w tych ludziach obecny jest odruch miłosierdzia. Na ich barkach jest obecnie bardzo duży ciężar, pewnie nieodczuwalny w Białymstoku czy dalej. Media mogą dać nam łudę, która może przykryć dziejący się nieopodal dramat. Nawet media społecznościowe mogą nas utrzymywać w równoległych bańkach i nie burzyć naszego świętego spokoju. Czytamy dalej. Szanujemy i cenimy pracę służb, jesteśmy wśród mieszkańców, wspierając postawy miłosierdzia do towarzyszenia ludziom w skrajnie trudnym położeniu, walczącym o przetrwanie. Nie uczestniczymy w procederze przekraczania granicy, ani tego nie ułatwiamy. To, co robimy, to dajemy chleb głodnym. Czujemy mocno, że musimy rozszerzyć postulat obrony życia, który jako katolicy nosimy na sztandarach. Powtarzam, każdy ma prawo do życia, mówi brat Kordian Schwarz. Na Lesbos moje myśli szły ku oskarżaniu i obwinianiu za zaistniałą sytuację. Tutaj jest inaczej. Odbieramy sobie prawo do osądzania i szukania błędów u kogoś. Bolesnych sytuacji nie brakuje, ale skupiamy się na szukaniu dobra i tego, co jednoczy. Dobry przykład to zaangażowanie Judyty z ruchu Światło Życie, która dołączyła do naszych działań na granicy, skrzyknęła znajomych i przygotowała 60 paczek bardzo mądrze skomponowanych z wodą, suchą żywnością, nutri-drinkami, ogrzewaczami do rąk czy kocami termicznymi. Czytamy w przewodniku katolickim. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować. Co? Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości. Za sobą ma ścianę lasu, z którego nie wolno mu ruszyć ani jednego drzewa, a obok jezioro z nitką kanału do oczyszczalni. W roli narratora usłyszymy Andrzeja Zaorskiego. Zapraszamy dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy